but I got roaches real bad. I got roaches so bad I got a homie, right? He had roaches. But I asked him, I said, how do you get rid of them? So I just trained them. And I was like, nigga, that's not possible. Bitch, you can't train roaches. But I said, train my roaches. Because at my house, I had three roaches. They'd be on their side of the room. I'd be on my side of the room. We'd have a good night. Wouldn't bother each other. But I bought a girl over one time, and it was 72 roaches in my room doing TikToks and shit. They were making podcasts, nigga. They were woo-walking. It was crazy, right? And at one point, the girl was watching the movie, and I was killing roaches as I watched the movie. So I watched the movie, and I murdered a roach. Then I watched the movie, and I murdered a roach. And at one point, she came up to me and said, Cam, it was a big-ass Lizzo roach that walked into the middle of the TV. And I couldn't avoid this bitch. And she was like, Cam, it's okay. I got roaches, too. And I was like, ew, bitch, that's nasty. Thank you. qu'on fait un route schratje. Perfecte antwoord. Edgar, wat heb je nou weer bij je, joh? Oké, dan heb ik de juiste sample. Er zit zo'n kanker piano stukje voor, maar moet ik even samplen, dus. Sorry. I know. Net op de tramhal te zeggen. Godverdomme, joh. Er is een man die komt bij een hoer. Jezus. Die ja, vraagt, Jezus, joh. Die vraagt, wat moet dat kosten? Zegt die hoer, 100 gulden. Zo, ja, kijk, God, dat is vervelend. Ik heb maar 35 gulden bij me. Oh. Nou, zegt die hoer, ja, dan zit, voor jou zit er niks in. Nou weet ik wel, iets verderop, een andere hoer, ja, die doet het wel voor 35 gulden. Oh. En dan krijg je, ja, ja, en dan krijg je, ja, ja, er ook nog iets te drinken bij. Zo. Zo, ja, echt, joh. Dus die man daar naartoe, die gaat daar naar binnen en zegt van, klopt dat hier en, voor 35 gulden? Ja hoor, dat kan, zegt hij. Het is alleen één probleempje. Ja. Oh. Ik heb geen clitoris. Oh. Zegt hij, nou, dat is geen probleem, dan doet u mij maar gewoon een Jägermeister. Zeg, en wat heb jij erop? Zo. Oh, gebakken ei. Oh. En nog eens gebakken ei. Nou, dan tref jij het niet. Leverkaas. Haha, bonbonnetje. Bonbonnetje. Kijk eens even hier. Zo. Het vrouwtje is het weekend naar de moeder. Jezus, man. Om 7 uur ging de shawarma nog net dicht. Ik heb er nog net een zo kunnen meepikken. Jezus. En een frikandelletje erbij. Jezus. Een stevige bodem in de maag, maar dan wel laag op laag, zegt het spreekwoord. Die sla die kan wel even eruit getoedelen ook hier trouwens. Dat had hij geloof ik niet helemaal begrepen. Hé, hey, daar zit de koffie in. Wacht. Hoor je hem? Goeiemorgen, Jan.